मेरी चाल, प्रभु के घर मैं मेरा हूँ सर्वदा, निहारूं उसकी महिमा, यही मेरी जान, मेरा वो है जहां, क्योंकि यहोवा मेरी रोशनी है और यहोवा मेरी नजात है, मेरा यहोवा मेरी जान की ताकत है, मैं किससे डरूंगा जो वो है मेरे साथ, किसी से ना डरूंगा, जब दुश्मन आए मेरी ओर, जब सेना घेरे मुझे चारों ओर से, मेरा दिल नहीं डरेगा क्योंकि तू है मेरे साथ, यही मेरी निश्चयता, क्योंकि यहोवा मेरी रोशनी है और यहोवा मेरी नजात है, मेरा यहोवा मेरी जान की ताकत, अब मैं किससे डरूंगा जो वो है मेरे साथ, किसी से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरी रोशनी है और यहोवा मेरी नजात है, मेरा यहोवा मेरी जान की ताकत है, अब मैं किससे डरूंगा जो वो है मेरे साथ, किसी से न डरूंगा। समय में वो अपने घर में मुझे छिपा रखेगा, अपने ही तंबू में मुझे वो छिपा देगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, अब मेरा सर सारे शत्रुओं से मेरे यहोवा ऊंचा किया है, और मैं जय जय कर के फिर के साथ उसके घर में जाऊंगा, नाचते हुए उसका भजन गाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरी रोशनी है और यहोवा मेरी नजात है, मेरा यहोवा मेरी जान की ताकत है, अब मैं किससे डरूंगा।